Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, gene önce biraz daha spor olan spora girelim. Sonradan şike gibi tuhaflıkları da konuşma fırsatımız olabilir. Öncelikle milli takımın durumuna. Türkiye'de futbol milli takımının durumuna değinelim. Bir de Abdullah Avcı dönemi başladı diye haberler de vardı. Onu konuşalım istersen. Başladı mı? Hiddink gitti mi? Allah Allah. Hem Avrupa Şampiyonası'nın favorilerindeniz hem de Hiddink gitti. Evet, ben de anlayamadım. Yani aslında şunu söylemek lazım. Türk futbol açısından bu yılın ikinci yarısı tam bir kabus gibi geçiyor. Şike davası bir anda, milli takım başarısızlığı bir anda, federasyonun hani nasıl diyeyim, tutarsız, istikrarsız eylemleri bir anda, kulüplerin Avrupa kupalarındaki başarısızlıkları bir anda, hepsi toplanmış durumda bu 2011'in ikinci yarısında. Ciddi bir revizyon gerekecek yani bundan sonraki 1-2 yıl herhalde. Ama nasıl olacak kestiremiyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidemeyince, Türk milli takımı Hırvatistan maçlarında elenince, geçen cuma akşamı İstanbul'da büyük bir hayal kırıklığı ve salı günü aslında bu eşleşmeden beklenen bir oyun. Daha kora kuru mücadeleden sonra Hırvatistan Euro 2012'ye gitmeyi hak etti. Türkiye elendi ve zaten geçen cuma gecesi maçtan sonra belli olduğu üzere bütün Türk futbol medyası, hatta futbolun içindeki diğer oyuncular, yöneticiler, herkes sanki bütün başarısızlığın şeyini Hiddink'e kustular. Tabii çok yani bundan daha beklenir bir şey de yoktu zaten. Neyse, zaten burada dil gider bu. Söylenelim biraz bunun arkasından. Yani şöyle zannettim ben. Acaba şikeyi de bağlarlar mı ya Hiddink'e falan diye düşünmedim değil bir noktada artık. Hiddink şike yaptı falan gibi. Yani şeyde mesela bu davada onun da bir payı çıkar mı süren şike soruşturmasında. Öyle düşünmedim değil. İşte milli takım, yani milli takım yöneticileri mesela, hani bayıldım şey. Biz imzalamadık ki onu, biz anlaşmamıştık. Biz anlaşmamıştık biz onlarla. Evet. Diye şey yaptılar. Yani aslında Hiddink şunu diyebilirdi federasyon değiştiğinde. Yani şey olduğunda, ben anlaşmamış, siz yoktunuz, ben devam etmiyorum göre, ya da yeniden pazarlık edelim diyebilirdi. Belki de bir teknik adamın söylemesi lazım zaten. Mesela futbolculardan Arda, yani en azından onun ağzından çıktığı söylenen bir söz var işte. İşte korkak Hiddink, maça böyle mi çıkılır vesaire. Yani o zaman şunu dememiz lazım, maçta öyle bir sarı kart görülür. Bizim de buna karşılık onu söylememiz lazım. Rövanşta belki sana ihtiyaç varken. ama Hiddink'ten kurtulduk. Bundan sonra muhteşem bir milli takım bizi bekliyor diye düşünüyorum ben. Hiddink gittiyse bütün sorular hallolmuştur. Biz de sabah aynı şeyi kendi aramızda konuşup programdan önce kararlaştırmıştık. Yani bundan sonra herhalde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları sıraya dizilir diye düşünüyoruz. Evet, FIFA kupayı gönderiyormuş zaten oynanmadan. Evet, zaten kurtarıcı da geldi. Biz kurtarıcısız genellikle çalışmıyoruz. Kurtarıcı geldi, Avcı. Ve işte bütün bu kurtarıcı bu sorunu halledecek. Yani Hiddink'e de biraz böyle muamele yapıldı maalesef. Aslında işte hani dünyada çalıştığı her ülkede aşağı yukarı başarılı olmuş bir isim. Türkiye'de yani olamadı. Hiddink geldi, işte bizi daha da başarılı yapacak, bütün şampiyonlara götürecek, ama o da olamadı. Yani zaten bir tek adamla çözülebilen bir şey değil, bu süreç değil. Yani Abdullah Avcı için de aynı sorunlar ortaya çıkacak. Yani hatta şöyle sıkıntı var. Abdullah Avcı çok mütevazi bütçeli, mütevazi kadrolu bir takımda 5 yıldır, 5,5 sezondur iyi işler yapıyor. Ligde hep şeyin, puan cetvenin üst yarısındalar. Üç büyükleri, dört büyükleri zorluyorlar, yeniyorlar. Zaman zaman ligin kilit takımı oluyorlar. İşte geçen Türkiye Kupası'nda final oynadılar. Ama şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyespor iddialı bir takım mıdır? Asla iddialı bir takım değildir. Çünkü zorlayan bir güç yok onları. Yönetimin öyle bir baskısı olduğuna dair en azından bize gelen bir şey yok. seyirci yok. Yani son bir sezondur böyle bir ufak sempatizan grubu oluştu ama hani bu ciddi bir seyirci kitlesi, baskı yapacak bir seyirci kitlesi olduğunu söylemek mümkün değil. Rahat bir çalışma ortamı. O yüzden hani göze hoş gelen futbol oynayan, ligde hani daha büyük bütçeli takımlardan daha başarılı olan bir takım yarattı. Ama şimdi baskı altında nasıl sonuç verecek? Üstelik sadece Türk milli takımı için değil, dünyadaki milli takımlar için de söz konusu. Yılın belli noktalarında çalışabiliyorsunuz takımla. Geri kalan 9 ay oyuncular kulüplerinde ya maçtalar ya kamptalar. Hani tribünden izleyebilirsiniz ama hani iç birebir olamıyorsunuz onlarla, iç içe olamıyorsunuz. Birebir çalışamıyorsunuz. Böyle sıkıntılar var. Yani belli anlarda yüksek konsantrasyon ve yüksek verim almanız lazım. Bu da hani kısa vadede olabilecek bir şey mi? Çok öyle değil. Şimdi sonbaharda, gelecek sonbaharda Dünya Kupası elemeleri başlıyor 2014'ün. Türkiye'nin grubunda Hollanda var. Ekol ülkelerden. Onun dışında Romanya, Macaristan, Estonya ve Andorra var. Yani bir tane ekol ülke muhtemelen grup birincisi olacaklar. Örneğin son Avrupa Şampiyonası elemelerinde hiç puan kaybetmediler. Yanılmıyorsam 10-10 yaptı Hollanda. Ya da son maç kaybettiler mi? Yani belki bir son maçta garantiledikten sonra puan kaybetmiş olabilirler. Bir çok sayıp Andorra var. Yani geri kalan takımlar çok parlak değil ama Estonya'yı gördük, işte baraj oynadı. Romanya 10 yıldır düşüştü ama hani geleneği olan bir ülke. Yani yine Türkiye işte şu son oyununa benzer bir eleme turu geçirecek. Dışarıda puan kaybedecek. İçeride kazanmaya çalışacak. Hollanda'dan bir puan alırsa ne ala. Böyle bir durum. Yani böyle bir grup şeylerin maçı oynayacağız. Yani şimdiden bunu öngörmek çok zor değil. Yani orada farkı ne ortaya koyabilecek hemen? Çünkü Eylül ayında muhtemelen bakacağız. Sahaya çıkan milli takım 8 oyuncuyla işte bu son 2 Hırvatistan maçının aynı kadrosu olacak. Yani 2-3 değişiklik olabilir. İşte bir takım oyuncuları daha motive etmeye çalışacak. Böyle bir sorun. Yani bir tek Abdullah Avcı ile çözülebilecek bir sorun değil. Yani yapısal sorun. Türkiye iyi oyuncu yetiştiremiyor. Belli mevkilerde ciddi sıkıntı var. Santifor yok ülkede. Savunmanın göbeğinde oynayacak oyuncu yok. Zaten şeyler olmasa, Almanya'nın, Avrupa'nın yetiştirdiği Türk oyuncuları olmasa halimiz vahim yani. Evet. Yani son iki maçta kaç kişi oynadı Almancılar, yani şeyden, Almanca demeyelim. Euro Türklerden işte kaleci Sinan Bolat, Hamit Altıntop, Gökhan Töre, ilk maçta Hakan Alta vardı. Yani iki maçın toplamında 5-6 oyuncu çıkar. Hani oynamayanlar, aday Nuri Şahin gibi hani oynamayanlar da var muhtemelen. Sonbaharda kadroda olacaklar. Yani onlar olmasa zaten hani grup ikincisi falan da olamayacak Türkiye bu tip elemelerde. Bu arada şeyi de takip etmek adına soralım. Bu hangi takımlar son olarak kaldı şeye? Yani Türkiye'yi alt eden Hırvatistan'ın dışındaki diğer takımlar hangileri oldu katılan? Evet, 4 tane baraj eşleşmesi vardı. Hırvatistan'ın yanı sıra Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve Portekiz Avrupa Şampiyonası vizesi aldılar. Yani 12 ülke zaten belliydi. 4 ülke daha eklendi onlara. Gelecek Cuma'da, pardon, 2 hafta sonra Cuma günü de kuralları çekilecek Kiev'de. 16 takımlı Avrupa Şampiyonası'nın. Ama şey diyorum, bir dahaki şampiyonaya garanti katılmamız. Çünkü 24 takım. Oraya katılırız. Aa, tabii. Evet, yani çok büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını da rahatlıkla söyleyebiliriz ama şaşırtıcı mı diye sorulacak olursa pek öyle düşünemiyor insan. Çünkü zaten bu çürümüşlük, yozlaşma ve şike, teşvik rezaletleri arasında sürüp giden ve tamamen bunların karşısında da pasif durumda, hatta pasifin ötesinde felç durumunda olduğu söylenebilecek bir federasyon ve mahkemelerden beklenen, gelmeyen iddianamelerle filan geçen bir sis şey altında yani. Tamamen bir sisin içine gömülmüş bir durumda bir futboldan bahsediyoruz aslında. Evet, yine mesela 2 hafta önce konuştuk ya da 3 hafta önce. O zaman o hafta Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı. Deplasman seyircisi alınmama durumu. Şimdi Futbol Federasyonu açıkladı. Derbi maçlarında deplasman seyircisi yok yine. Öyle mi? Yeni değiştirmiş evet. Kararı yani. O zaman ama hafta biliyorsunuz kararı kimse almamıştı. Kimsenin almadığı bir karar vardı ortada. Evet. Kulüpler aldı. Federasyon ben almadım diyordu. Valilik ben almadım diyordu. Bir karar var. Bu sefer federasyon açıkladı. Kulüp seyirciler arasında gerginlik var. Rakip seyirci alınmayacak. Peki kadınlar ve çocuklar bedava olarak alınacak mı? Onlar önce terk edecekmiş. Önce ilk terk edeceksiniz. İlgi halinde. İlk olarak kadınlar ve çocuklar stadımızdan çıkacaklardır diye. Böyle bir durum. Beraberlik halinde ilk olarak 30 ve 40 yaş arasındaki böyle uygulamalar. Fakat ne oluyor şimdi ya? Ama bütün hepsinin üzerine tuz biber ekecek olan bu son şeydi herhalde. 4 partinin grup başkan vekillerinin imzasıyla ortak olarak meclise sunulan sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakkında. Yani 4 partiyi birden duyunca böyle nasıl yüreğimin yağları eridi şey oldu. Yani böyle milli mutabakat, milli bu birlik duygusu. Birlik ve bütünlük. Yani gözlerim yaşardı hakikaten yani. Bu futbol olunca nasıl birleştiriyor bütün partileri. Anayasa için çeşitli halk oyunları, danslar oynayan, birbirinin saçını başına oynayan partiler birden futbol olunca şey birleşti. 4 parti birden teklif verdi. Aslında yani işin sportif tarafını değil, cezai tarafını ilgilendiren bir kanun değişikliği teklifi bu. Çünkü bu kanun Nisan ayında çıkmıştı. 14 Nisan mı? 14-15 Nisan. Nisan'ın ortasında. Ve işte spordaki şike ve şiddetle ilgili şeylere, suçlara çok ağır cezalar getiriyordu. Şimdi o cezaların biraz hafifletilmesine dair bir değişiklik teklifi. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören de değişiklik talebini imzalamayacağım demişti. Sonra yani herkes cezasını çeksin şeklinde bir tavır olarak yorumlanmıştı. Fakat yani değişiklik talebinde imza koymayacağını sanıyorduk ama öyle değilmiş. Yani raporun dilekçenin en tepesinde Demirören'in imzasının olduğu ortaya çıkmış. Kulüpler Birliği adına yeni düzenlemeleri ele alan raporda. Yani tek değişiklik tabii ceza sürelerinde mi olacak bilmiyorum. Hani suçları yok saymayacaklar herhalde. Yine söz konusu eylemler bu kanunla suç kabul edilecek. Ama cezaların işte tavanlarında bir takım oynamalar olacak. Evet, ama ben bunu beğenmedim hiç ve dün önerimi verdim. Mahir'den de kabul gördü sanıyorum. Yok, ben şok içinde bir sessizlik sergilemiştim. Ben şikiyenin ve teşvikin yasaklanmasının kaldırılmasını, serbest bırakılmasını. Evet, yani ben de diyorum mesela doping serbest kalsın. Herkes evet. Kapsın. Şike, doping ve teşvik serbest kalmalı diyorum ben. Daha eğlenceli bir spor ortamı olmaz mı? Olur. Kesinlikle. Belirsizlik şeyi de artar, çok güzel olur. Transfer haberleri yanı sıra işte gazetelerin finans sayfası gibi bir spor sayfalarında şike sayfası ekleyip tahmin. Şike şampiyonu mesela. Evet. En yüksek parayı kim aldı falan diye. Aynen. Evet. En yüksek şikeyi kim yaptı? En büyük şike. Öyle mi? Karşılıklı olacak böyle. İddia oynanacak. En büyük şikeyi kim yaptı? Ama işte, aynı maçta iki takıma birden yaparlarsa tekrar iddia olur belki orada kazanmak için. Mücadele ederler falan. Evet. Evet, ödül verilecek ondan sonra sene sonunda en başarılı şike kulüp yönetimi. Böyle bir şey. Tabii asıl kritik olan şu. Şimdi yani bu ceza daha çok kişilerle ilgili. Yani yöneticilerle, futbolcular, olayın içindekilerle ama sportif disiplin konusunda bir değişiklik olacak mı? Onun pek olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü kulüplerin yani kurum olarak alacakları cezalara Futbol Federasyonu karar verecek. Muhtemelen işte gelecek yaz başını lig bittikten sonraki dönemi bulacaktır bu. Yani işte puan cezası mı? Yani bir ortada bir şey var mı? Eylem var mı? Futbol Federasyonu buna göre puan mı silecek? Küme mi düşürecek? Kimi çıkaracak? Ligleri nasıl düzenleyecek? Onu 6-7 ay sonra göreceğiz. Orada bir değişiklik yapmaları bence hiç mümkün değil. Yani şöyle şike tespit edildiği halde mesela küme düşmesin o takım. Orada şu olur, anında FIFA UEFA Türkiye'nin ensesine biner. Sen bizim küresel şeylerimizi, sıfır tolerans kurallarımızı mı değiştiriyorsun? Biz sizi şöyle kenara alalım bir iki üç sene. O da bir ısının yanında. Evet, öyle bir aynen şey öyle yapar. Gelebilir öyle bir şey tabii. O yüzden şimdi bu kişilerle ilgili şeyi bilemiyoruz. Daha iddianameyi de görmediğimiz için hakikaten. Herkes için. Kimse görmeyecek herhalde. İddianame çıkmıyor. Hırvatistan maçı bekleniyordu. O da bitti. Şimdi şöyle olacak. Ayın 17'si deniyordu ya. 17'sinin açıklanmadı çünkü savcı şey diyor. Bakın 17'sini açıklamadım. Bir hafta daha bekletiyor bence bu yüzden. İçeride olanlar oluyor. Yani şey dedikodusu yüzünden. Maçı bekliyorlar 17'sini de açıklayacaklar. Olur mu öyle şey deyip evet. Bir hafta daha bekletiyor bence. 24'ünü açıklayacak. İçeride olanlar olacak yani. Hani serbest bırakılacaklar varsa. Evet, peki bu durumda önemli atılımlar gerçekleştireceği kesin ama milli futbol takımının çünkü ve bunları da kamuoyuyla paylaşacakları da kesin. Çünkü Abdullah Avcı öyle demiş. Yeni milli takım, milli takım teknik direktörlüğünün çok onurlu ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir görev olduğunu belirtmiş. Ve böyle bir göreve layık görülmekten çok mutluyum. Önemli adımla atılımlar gerçekleştireceğiz ve bunları da kamuoyuyla paylaşacağız demiş. Hani keşke İstanbul Belediye oynatabildiği futbolu mesela milli takıma biraz yansıtabilse kafasındakileri. Yani çünkü pozitif bir futbol oynatıyor ve az malzemeden çok verim alıyor. Ama dediğim gibi işte milli takım oyuncularıyla o kadroyla böyle yıl içinde nokta atışı yapmak zorundasınız. Yani şimdi Şubat'a kadar, herhalde Şubat'ta bir milli maç arası var. Oyuncuları göremeyecek kimseyi. Yani hiç bir yere gele. Elbette telefonun Türkiye'de olduğu için telefonla konuşur, maçına gider ama şimdi mesela yurt dışında olan oyuncular da var. Böyle bir sıkıntı var. İşte sonra hazırlık maçları olacaktır Avrupa Şampiyonası'na doğru. Türkiye katılmasa bile katılanlar da belki hazırlık maçı oynayacaktır. Yani orada mesela herhalde 3-4 maç yapma imkanı olur. Ama ne kadar oyuncuyla bir arada olacak, nasıl sistem yazılır ve eldeki malzeme dediğim gibi çok fazla değişmeyecek. Yani yeni çok özel keşifler yapmazsa Abdullah abi. Yani 2-3 oyuncak diye. Önemli atılımlar yapacağını nereden o zaman kestiriyor? Temenni diyelim ona. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Peki şimdi bu kadar futbol yeter herhalde biraz da. Basketbola mı bakalım? NBA. Öyle evet. NBA uzanalım çünkü orada Temmuz ayından beri ne kadar olmuştu? Belki 4,5 ay olmuş değil mi? Evet. 1 Temmuz'dan beri devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri hafta başında salı günüydü galiba. Bu hafta tamamen kilitlendi. Hatta oyuncular sendikası işverenlerin yani NBA'in ve takımların son teklifini de kabul etmeyip sendikayı da dağıttılar. Yani resmi ismi NBA Players Association galiba. Onu da dağıttılar ve lige karşı bir antitrust davası açmak üzereler. Ya açtılar ya açmak üzereler. Aslında zaman zaman profesyonel Amerikan sporlarında görülen bir şey bu. Amerikan futbolunda, beyzbolda, basketbolda da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kilitlenmesi, ligin iptal olması, bir sezonunda oynanamaması zaman zaman Türkiye'de tabii hiç alışmadığımız bir şey. Sporcular mı? Toplu iş sözleşmesi mi? Nasıl ya falan diye yani düşünecektir yani Türk spor seyircisi için çok yabancı bir kavram. Ama hani kapitalizmin en birincil temsilcisi, tüm şeylerin buna göre yönetildiği, kurumların yönetildiği bir ülkede sporda daha farklı bir tablo çiziyor. Hatta spor ekonomistleri şöyle karşılaştırma yaparlar yani. Hani Avrupa'da 1900'te 45 sonrasından gelen bir daha böyle sosyokapitalist düzen var. Hani şimdi bozuldu ama hani öyle bir şey var, daha sosyal devlet kuvvetli. Amerika daha vahşi kapitalist bir ekonomik düzene sahip ama sporda tersi bir tablo var. Avrupa futbolunda tamamen böyle bir vahşi serbest piyasa, zenginler yoksulları eziyor, Real Madrid Barcelona parayı bastırıyor, alıyor kupaları topluyor. ABD'de ise daha eşitlikçi bir sistem, yani gelirlerin eşit dağıtıldığı, denge bozulmasın diye ligin bu eşitliği gözettiği bir sistem var. Örneğin Amerikan futbolundaki sistem 50 yıldır devam ediyor. 61'de getirilmiş bir kural. Hatta o zamanki lig başkanı bunu Amerikan Kongresi'ne kabul ettirebilmek için 2 yıl uğraşmış şu sistemi. Çünkü muhtemelen kongrede tepki görmüştür. Bu ne ya, bu sosyalist falan diye tahmin ediyorum öyle olduğunu. Ligdeki televizyon, işte medya, televizyon, ürün satış, sponsorluk gelirleri bir havuzda toplanıp eşit paylaşılıyor ligdeki bütün takımlar arasında. Amerikan Futbolu Ligi'nde. 61'de kaç takım vardı bilmiyorum. Şu an 32 takım var. 32 takım eşit paylaşıyorlar. Bunun da sebebi şu. Özellikle Doğu Batı'daki en büyük iki şehir, Los Angeles ve New York'ta mesela bulunan takımlar, diğer takımları ezebilecek şeye sahip. Yani kendi medya gelirini alırsa daha ufak bir şehirdekinin 4 katı, 5 katı, 10 katı gelire sahip olabilir. Hani bunu eşitleyecek bir sistem. Bunun bütün bu sistemin içinde bir de oyuncu birlikleri var tabii. Tüm profesyonel liglerde, yani basketbolda, Amerikan futbolunda, beyzbolda ve buz hokeyinde. NBA'in de gayet hakları, oyuncu haklarını iyi savunan bir oyuncu birliği var. Ve hani şeyi dışında, baş idarecisi dışında, işte bu pazarlıkta hep oyuncuları görüyoruz zaten. NBA oyuncularını, en ünlü oyuncular işin içinde. NBA'in iddiası, yönetimin iddiası da işte ligin son birkaç yıldır Amerika'daki ekonomik durgunluğun da etkisiyle zarar ettiği yönünde bir iddiası vardı. Bu yüzden işte tekrar bu yaz pazarlık masasına oturulduğunda, yani eski dönem bittiğinde kulüpler toplam gelirden daha fazla, takımlara daha fazla pay almalıydı yönünde bir önerisi vardı ligin. Ama oyuncular yani belli bir noktaya kadar indiler, hepsini kabul etmediler ve iş bu noktaya kadar geldi. Normalde NBA sezonu işte 1 Kasım gibi başlar. Ayın 18'indeyiz. Eğer pazartesi anlatsalar 15 Aralık'ta başlayacaktı. Şimdiki durum bu sezon hiç oynanamayabilir. Evet, çok yani. Oyuncular da çok ciddi bir mücadele veriyorlar görebildiğim kadarıyla yani. Evet, yani birçok oyuncu, özellikle Twitter'dan yürüyen, tabii sosyal medya çok etkili. Twitter'dan birliği şuna teşvik ettiler yani. Tamamen geri adım atmayın, haklarımızı savunun yani. Bütün ligin tamamen bütün önerilerini kabul etmeyin. Böyle şey olmaz diye. Twitter'dan da bir mesaj trafiği döndü. En sonunda kabul etmediler zaten. Sendikayı da dağıttılar. Hukuki süreç, yani davanın kabul edilmesi bile birkaç ay sürebilir deniyor. Yani gelecek sezonu bile tehlikeye atan bir durum olabilir şu anda. Evet, bir öte yandan da çok sayıda şehirde, yüzlerce hatta bini aşkın şehir ve kasabada da bu işgal olayları devam ediyor. Wall Street işgal diye adlandırılan ama aslında sisteme karşı çok daha adil ve demokratik bir sistem kurulması için uğraşanların burada da yani potaları işgal gibi bir durumdan da bahsediyor olabiliriz yani. Yani mesela burada NBA'de ortalama yıllık ücret 5 milyon dolar. Tabii çok daha zamanlar da var. Hani kısa vadeli kontrat imzalayıp belki hani birkaç yüz bin dolara idare eden oyuncular da var ve hani ABD için hep hatırlatıyorum, ciddi bir vergi de söz konusu. Bunlar hep brüt ücretler. Ama sonuçta hepsi çalışan. Yani maaşları farklı da olsa. Ve hani işte belli bir süre yaptıkları iş olduğu için NBA'de oynama ortalaması 7 yıl. Demek ki daha az oynayan da var. Hani 3 yıl oynayıp o sistemden çıkan da var. İşverene karşı onlar da işte haklarını savunuyorlar. Bu yıl aynı durum Amerikan futbolunda oldu. Mart ayından Temmuz'a kadar, yani 3,5-4 ay orada da yeni toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürdü. En sonunda yani son anda anlaştılar ve sezon gecikmeden başladı ama yani oradaki gelir paylaşımı konusu da ciddi bir tartışma konusuydu. Buz hokeyi sanıyorum 4-5 sezon oldu. Buz hokeyinde, Amerikan buz hokeyinde bir sezon hiç oynanamamıştı. Bir beyzbolda böyle 16-17 yıldır bir sakinlik var. Yani 94'te sanıyorum bir kayıp sezon var orada. Ama işte demek ki gündeme gelen bir şey. Evet, yani genel bir ayaklanma, isyan ve adalet arayışı havası her tarafa sirayet etmiş durumda. Yani Avrupa'da gibi. Da olduğunu hatırlatalım. İtalya ve İspanya futbol liglerinde ligin ilk haftaları oynanmadı. Evet, onu da ben yani de hatırlıyorum. Yani futbolcular orada da yani bu kadar bir kuvvetli sendika sistemi yok şeydeki kadar, ABD'deki kadar, ama bir oyuncu birliği var ve o işte ödemelerdeki gecikmeye, paralar alamayan oyuncuların haklarını savunmak için ligi birer hafta geciktirdi. İşte en sonunda şeyde erkekler tenisinde böyle bir durum söz konusu. Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin çok yoğun takvimini beğenmeyen bazı oyuncular, işte greve gidelim, bazı turnuvalarda oynamayalım söz ettiler, ama hani diğerlerine göre tabii daha gevşek bir durum söz konusu orada. Henüz bir şey yok. Evet, yani bu sene NBA olmaması gibi bir ihtimal de karşımızda. Aile yüksek yani, bu noktadan sonra olsa da herhalde tam bir yarım sezon oynanır. Yani bir anlaşma olması lazım bir noktada. Sendika da olsa da, ama o anlaşmanın yapılması, edilmesi herhalde yani yeni yıldan önce bir sezon başlayamaz, öyle gözüküyor. Evet, peki bitirirken bir de tenisten de söz edelim o zaman. İstek parçası. İstek parçası Mahir'in isteği üzerine. Mahir Federer yaşlandı diyormuş galiba, öyle duydum ben. Ben çok karşıyım buna. Adam 30 yaşındaymış ya. İsyan ettim bunu öğrendiğimde. Yaşlandığı yorumları yapılıyor adamla ilgili. Yani gayet de güzel. Songa'yı yenerken hiç yaşlı durmuyordu. Çöktü. Son aylarda çöktü. Öyle, bir de öyle yorumlar da vardı. Bununla ilgili bir Fransızların yaptığı araştırma var. İşte teniste kadın ve erkek için tabii istatistiksel bir şey ve hani bir ortalama değer veriyor. Hani o ortalama zirve eşi belirlemişler. Hani 26 kadınlarda, 26 erkeklerde 28'den sonra hani düşüş eğrisine geçiyor tenisçiler. Bir yaşlı durumu var. Böyle yani. Bir araştırma, ama hani Federer müthiş bir profesyonel. Kariyerinde çok önemli sakatlık yok. Bir kere mononükleoza yakalandı. Hani viral bir rahatsızlık. Müthiş kendine iyi bakan, iyi yaşayan profesyonel. Hani onun illa standart bir şey olması gerekmez. Ama işte tam 28-29 gibi hani dünya tenisinin en tepesindeki yerini daha genç iki rakibine kaptırdı. Ama oralarda işte yine kazanıyor. Evet. Zaman zaman en yüksek seviyede oynuyor. O yüzden hani yaşlandı denemez, ama en zirvesinde mi? Değil gibi. Hafta Londra'da göreceğiz zaten. Fransa açığı aldı değil mi? Buyurun, Grand Slam alamadı ilk defa 9 yıldır. Öyle mi? Onun yerine hiç daha önce kazanmadığı başka bir şampiyona Paris'te onu aldı. Evet, yani o da önemli turnuvalardan biri, ama mesela gelecek hafta işte yıl sonu turnuvası var, ATP turnuvası var Londra'da. Benim favorim Federer orada, yani Djokovic'in ve Nadal'ın fizik yorgunluğu içinde Federer orada favori diye düşünüyorum ben Londra'da. İyi, ona da bakarız. Senin favori tahminlerin her zaman tutmayabiliyor ama bakalım. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.